Radio 1. Het NOS-journaal. Twee mannen uit Eerbeek en Klarenbeek, die zijn opgepakt bij boerenprotesten op de A50, worden vrijdag voorgeleid voor de rechtercommissaris. Ze worden verdacht van het blokkeren van de weg en van een milieudelict, onder meer dumpen van asbest. De inlichtingendiensten van de politie zijn over de schreef gegaan door een hele bevolkingsgroep in de gaten te houden. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de diensten. De inlichtingendiensten van politieeenheden door het land gaan achter mensen aan die een gevaar voor de nationale veiligheid kunnen vormen. Volgens de toezichthouder onderzochten ze soms een hele bevolkingsgroep na een tip over één of enkele mensen. Zo'n onderzoek is een grote inbreuk op de privacy. Volgens Kamerleden lijkt het erop dat de diensten te snel zo'n groot middel hebben ingezet, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker. Nou, meerdere Kamerleden zeggen dat het dit wel vaker fout is gegaan. Dat er misschien wel een discussie nodig is over dat er beter toezicht nodig is op deze inlichtingendiensten. En minister De Jonge zegt ook dat hij zelf maatregelen gaat nemen. De inlichtingendiensten moeten voortaan beter onderbouwen waarom ze iets gaan doen. In Pakistan zijn de stembureaus gesloten na de parlementsverkiezingen en is het tellen van de stemmen begonnen. En de strijd gaat tussen oud-premier Sharif en de partij van de populaire oud-cricketspeler Imran Khan, die trouwens in de gevangenis zit. En het plan voor een superleague in het voetbal valt slecht in Europa. Minister Helder en bijna alle andere ministers van sport zeggen in een brief dat zij vast willen houden aan een Europese competitie waaraan alle clubs kunnen meedoen. De superleague moet een gesloten systeem worden van 12 clubs. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag en Rotterdam. Je hebt daardoor een pechgeval 10 minuten oponthoud. En op de A20 staat ook een pechgeval van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Dat kost je een kwartier extra vanaf knooppunt Terbrechtseplein. De linkerrijstrook is daar dicht. En het rijdt langzaam op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Het is druk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische programma van NPO Radio 1. Ja, Disney investeert 1,5 miljard in Epic Games. Dat is het bedrijf achter het razend populaire spel Fortnite. Dit komt er gewoon eigenlijk simpelweg op neer dat je dadelijk Fortnite kan spelen met een figuurtje van Mickey Mouse of van Goofy. Is het inderdaad het plan van Disney? Mickey Mouse doodschiet of zo? Hoeveel geld valt daar mee te verdienen in de game-industrie? Dat zometeen. Geld of je leven. Eerst, de Rabobank maakte afgelopen jaar 82% meer winst dan het jaar daarvoor. Totale winst kwam afgelopen jaar uit op 4,3 miljard euro. Blijkt vandaag allemaal uit de gepresenteerde jaarcijfers. Hoe kan een bank zoveel extra winst maken? Moeten we dat eigenlijk wel willen? Ik ga erover praten met Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit. En Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Welkom beiden, goedemiddag. Meneer de Vries, wordt u al een beetje moe van deze hele discussie rondom de winsten van die banken? Of zegt u, nee hoor, met alle plezier ga ik er nog een keer over praten? Ja, nou ja, wat er gebeurt is gewoon, eerst hebben die banken weinig winst gemaakt. En nu eindelijk zit het een beetje mee. En dan is er meteen weer een publieke opwinding erover. Ik denk dat het een beetje op de lange termijn moeten bekijken. Ja. Ook omdat er nog wel slecht weer aan zit te komen. Ja, is het eigenlijk, zijn dit normale winstcijfers? Of laat ik het anders vragen, zijn dit exorbitante winstcijfers voor een bank? Zijn zeker niet exorbitant. Als je dat vergelijkt ook wat er in andere sectoren wordt verdiend, of wat de topvoetballer verdient. Laten we het daar dan maar eens mee vergelijken. Maar goed, het zijn nu behoorlijke winsten. En eigenlijk was dat ook wel nodig om een beetje het bankkapitaal te herstellen na de afgelopen jaren, waarbij ja, die rente zo laag stond dat ze maar heel weinig winst konden maken. Meneer van der Lee, we moeten niet zo medelijden hebben, want een topvoetballer die verdient nog veel meer. Dus zo'n bank, dat is allemaal prima, toch? Nou, kijk, we zien gewoon de afgelopen periode dat er sprake is van winstflatie of gaiflatie, noemen we sommige mensen het. Vorige week kwam ING naar buiten met de jaarcijfers. Ook een verdubbeling van de winst, 7,3 miljard. Nog veel meer dan de Rabobank. En wat we zien is dat ze die maken die winsten, omdat zij wel hoge rentes incasseren, maar die niet teruggeven aan de gewone spaarders. Terwijl die spaarders ook belastingbetalers waren, die in het verleden deze banken hebben gered tijdens de financiële crisis. We hebben al anderhalf jaar banken aangesproken op het feit dat zij op een eerlijke manier die hoge spaarrentes echt moeten geven. En als ze dat niet doen, dan gaan wij dat afromen door een hogere bankenbelasting. Ja, u neemt al een schot voor de boeg. Eerst eventjes, meneer De Vries, kunt u nog even uitleggen waar die winst nou precies vandaan komt? Mensen die nu zitten te luisteren en denken, waar komt die 82% stijging eigenlijk vandaan? Nou, de belangrijkste inkomsten voor de bank is eigenlijk het verschil tussen de rente die ze betalen en de rente die ze ontvangen. En omdat die rente eerst zo laag was, was die marge heel klein. En die is nu behoorlijk groot geworden. Dat is absoluut waar. Ja, dus... Maar eigenlijk terug naar normale verschillen. Zoals die voor de kredietcrisis ook waren. Ja, maar we hebben het over de rente die bij de centrale banken gestegen is. Die betalen deze banken ook als ze geld willen aantrekken. Maar ze krijgen het ook bij geld over geld wat gestald staat. Ja, ze hebben heel veel liquiditeit. En dat komt door dat opkoopbeleid in het verleden van de centrale banken. Ja, en die liquiditeiten die kunnen ze nergens kwijt. Dus die stallen ze bij de ECB. En daardoor maken ze wel, daar maken ze behoorlijke rentemarge op. Ja, want welke rente vangt een bank daarover eigenlijk? Wat voor percentage hebben we het dan over? Is dat gelijk aan die centrale rente? Dat is 4,5% nu minus wat ze aan spaarrente en op deposito betalen, die veel lager ligt. Ja, dat is absoluut waar. 4,5%. En ik krijg op mijn spaarrekening, als ik die daar heb bij de Rabobank, tot 20.000 euro 1,7%. Nee, precies. Maar goed, een bank maakt ook kosten. En een bank voorziet de Nederlandse samenleving ook van krediet. Als u een huis wil kopen, betaalt u natuurlijk ook een hypotheekrente. Maar ja, al die kredieten moeten worden verstrekt. En daar lopen banken ook risico op. Er gaan ook bedrijven failliet. En daar zit nog wel meer aan te komen. En nu al die coronaschulden moeten worden terugbetaald. Het is moeilijk te zeggen of dit nou exorbitant is. Okay. Het lijkt mij, als je het vergelijkt met andere sectoren in de Nederlandse economie, eigenlijk terug naar normaal. Oké. Meneer Van der Lee. Je moet niet alleen naar de Nederlandse economie kijken. We hebben een Europese centrale bank. We zitten in de Europese Unie. Er zijn Europese banken die wel spaarrentes geven van 3%, 3,5%, zelfs een bank 4%. En in Nederland is het 1,7% op je 20.000 euro. Maar daarna gaat het zelfs omlaag. Hoe meer geld, hoe lager de rente die je krijgt. Ik vind dat onverklaarbaar. Nou, niet helemaal onverklaarbaar. Het heeft te maken met het feit dat de concurrentie op de Nederlandse markt heel beperkt is. Dat we te weinig greep hebben op deze banken. Want ze luisteren ook niet naar politieke waarschuwingen. Wacht even. Het eerste wat u zegt, meneer Van der Lee. Meneer De Vries, eerst even de vraag. Die concurrentie eerst even uitleggen, meneer Van der Lee. Dan bedoelt u dat ik als ik mijn rekening bij de Rabobank heb lopen, het is voor mij niet interessant om over te stappen. Nou ja, dat is het misschien wel. Maar het is vaak complex om dat in de praktijk te doen. U heeft meerdere financiële producten, misschien ook een hypotheek. Ja, en voordat u dan overstapt naar een andere bank, moet u veel stappen doorlopen. Dat is niet altijd even makkelijk. En mensen zijn ook een beetje kopschuw geworden om bijvoorbeeld vermogen elders neer te zetten. Omdat dat in de financiële crisis voor best veel mensen verkeerd is uitgepakt. Ja, maar dat is uw schuld, hoorde ik net meneer De Vries zeggen. Tuurlijk, altijd is de politiek de schuldige. Kom nou. Dit is beleid van banken. U moet zorgen voor een bankenunie. En dat doet u niet. Mijn partij is een warm voorstander van het voltooien van de bankenunie. Daar pleiten we al jaren voor. Helaas zijn er partijen die ook weer gewonnen hebben bij de verkiezingen hier in Nederland die daar minder enthousiast over zijn. Maar dat Europees lukt het niet om die bankenunie tot stand te brengen. En dan zie je dat de Nederlandse banken buitengewoon veel winst opstrijken in vergelijking met andere banken. Daar spreken wij terecht, denk ik, de Nederlandse bank op aan. Dat betekent dus dat je meneer De Vries, bankenunie, bedoelt u mee dat de verantwoordelijkheid naar EU op EU-level wordt overgedragen? En niet meer op nationaal niveau? Of? Nou, dat jij heel makkelijk ook je geld kan stallen bij een Belgische bank, terwijl je in Nederland woont. En dat is inderdaad helemaal terecht, is heel moeilijk. En vandaar dat er allerlei verschillen zijn binnen de EU. Ja. En die concurrentie is, de Nederlandse bank heeft daar zelf ook rapporten over uit doen gaan. Die is in Nederland te laag. Ja. Helemaal mee eens. Andere iets waar de politiek wat aan kan doen. Want u bent blijkbaar heel machtig, meneer Van der Lee, als politiek. U kunt een bankenbelasting invoeren. Een hogere bankenbelasting. Dat hoorde ik u net al zeggen. Daar bent u volgens mij voorstander van. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook aan het afgelopen jaar succesvol toegepast. Voor een beperkte verhoging van de bankenbelasting. Zodat per 1 januari het minimumloon wat omhoog kon. Dat moet trouwens nog veel meer omhoog. Want het probleem met hoge inflatie is dat dat de koopkracht van gewone mensen uitholt. En die worden dan ook nog eens benadeeld doordat ze, als ze wat spaargeld hebben, te weinig rente daarover vangen. Dus wij zien de bankenbelasting aan de ene zijde als een stok achter de deur. Maar de banken luisteren niet. Ja, dan denk ik dat de beste manier is om het toch weer voor een stukje af te romen en terug te geven aan gewone Nederlanders. Ja, bankenbelasting. Italië doet het, geloof ik, hè, meneer De Vries. Die over de overwinsten worden die banken dan extra belast. Maar er zijn ook tegens. En volgens mij bent u niet zo'n voorstander ook hiervan. Nou, als je al zo'n belasting wil heffen, dan moet je het niet op deze manier doen zoals het nu wordt gedaan. In feite over een groot deel van de deposito's. Want dat zet de banken aan om meer risico te nemen. Want als het dan slecht gaat, dan is het probleem weer voor de overheid. En als het goed gaat, dan strijken zij die winst op. Als je die bankbelasting dan wil invoeren, dan moet je dat anders doen. Samen met professor Boot van de UvA hebben we daar een analyse naar gedaan. Ja, en wat moet je dan wel doen? Ja, eigenlijk heel. Het gaat tegenintuïtief in, tegen je gevoel. Je moet eigenlijk dan ook een aftrek bieden voor de winst die een bank maakt. Net als eigenlijk over de hele winst moet je aftrek geven. En niet alleen voor de renteaftrek, maar ook voor de dividenden. Maar je moet de belastingvoet enorm omhoog doen. En dan zet je de banken aan voor en prudenter beleid, en je haalt ook dat geld binnen. Ja, en wat bedoelt u in gewone mensentaal te zeggen nu? Ja, dat is best wel moeilijk dus. Het is wat moeilijker. Maar ja, je moet door ook aftrek te bieden op de dividenden of de winsten die ze maken, maak je het eigenlijk voor de banken aantrekkelijker om die winsten te maken. En dat room je weer af door daar weer belasting over te heffen. Oké, meneer Van der Leen, moeten ze nog een extra prikkel geven om winst te maken? Dat is een beetje wat ik hier hoor. Ja, kijk, maar ik heb volgens mij al wel uitgelegd dat onze voorkeur, en echt de grote voorkeur is, dat banken zelf op een eerlijke manier die rentes op spaarrekeningen verhogen. Maar als ze dat blijven weigeren, ja, dan ontkom je niet aan om daar een stap in te zetten. Want het is niet alleen dat er te weinig rentes worden doorgegeven. We zien ook dat de tarieven van banken de afgelopen jaren blijven stijgen. En ik krijg daar ook heel veel klachten over. Dat mensen voortdurend wijzen op het feit, ja, de tarieven die ik betaal voor de diensten van de banken, die blijven maar stijgen. Dat gaat ook over honderden miljoenen die op die manier wordt geïncasseerd. Maar ik zie er zo weinig van terug. Doe er wat aan. Ja, en we hebben ook een brede koopkrachtprobleem. En ja, dan kom je op zo'n oplossing als een bankenbelasting. Maar het is niet onze bedoeling om die bankenbelasting zo groot mogelijk post te maken en nog meer prikkels te gaan introduceren voor banken om nog grotere winsten te maken. Nee, want ook de president van de centrale bank, Klaas Knot, die is geen voorstander van die bankenbelasting. Die zegt namelijk van ja, je zet de buffers onder druk van de banken. Ben ik wel benieuwd, meneer De Vries, hoe kan je dat zeggen als een bank 82% meer winst maakt? Nou, de winst is wat je in 1 jaar binnenhaalt. Buffers die zitten zijn een voorraad. En op het moment dat het slechter gaat met de economie, heb je die buffers nodig. En ja, de toekomst is natuurlijk altijd onzeker, maar ja, Banken hebben buffers nodig. Want als er weer bedrijven failliet gaan, ja, Dan moeten die banken bijlappen. Ja. Dus het is wel een voorzichtig evenwicht waar je mee speelt. De tweede, die inflatie, die komt voor een redelijk groot deel door de energieprijzen die omhoog zijn gegaan. Ja, en Nederland die moet al die energie importeren. Ja, en dan moet je dat toch zelf betalen. Dan helpt de bankbelasting daar niet bij. Ja, toch even waar het gesprek mee begon. U zei van ja, wacht even, nu is het misschien veel winst, maar hiervoor was het niet zoveel winst. Ik heb hier de cijfers van de afgelopen 10 jaar. Ik zie dat ze van die 10 jaar, vanaf 2014, het ging 4 keer iets naar beneden toe, de winst. Voor de rest, de andere overige keren, altijd hogere winst dan het jaar daarvoor. Dan kan je toch niet zeggen dat het nu eventjes een keertje exorbitant, of niet exorbitant, maar veel is, en dat het daarvoor allemaal weinig was? Nou, elk bedrijf moet winst maken om het goed te doen. Dan moet je wel over een langere periode kijken. En ten tweede moet je natuurlijk wel ook rekening houden met de inflatie die behoorlijk is. Als een inflatie 10% is, dan is het niet gek als die winsten ook met 10% omhoog gaan. Nee, precies. Meneer Van der Lee, zit daar wat in? Ja, daar zit natuurlijk, moet een bedrijf winst maken. Want anders dan gaat het op een gegeven moment mis en failliet. Daar ben ik ook op zich niet op tegen. Maar okay, we zien in de laatste inflatieontwikkeling voor een deel een effect van de energieprijzen. Dat is nu inmiddels trouwens echt wel een andere situatie dan na het snelle coronaherstel en de start van de oorlog in Oekraïne. Ja. Maar je ziet ook dat een belangrijk deel van de inflatie veroorzaakt wordt doordat bedrijven veel meer kosten in rekening brengen aan de klanten dan reëel is op basis van die inflatie. En die aanjaag van die inflatie, die gaiflatie noemen sommigen dat, ja, die leidt tot overwinsten bij een behoorlijk aantal bedrijven. In de energiesector, hè, de oliebedrijven bijvoorbeeld, maar ook bij de banken. Ja, en dan moet je daar toch tegen optreden, vind ik. Tot slot, wat moet er voor de consumenten gebeuren? Meneer De Vries, moet die spaarrente nog verder omhoog? Zou dat uw boodschap zijn aan de, in dit geval, de Rabobank? Mijn boodschap zou zijn, inderdaad, zorg dat er meer concurrentie op de Nederlandse bankenmarkt kan komen. En dat is natuurlijk een lange termijn, maar dan laat je de markt zijn werk doen, want het is absoluut niet vast te stellen wat de graai inflatie van banken zou zijn. Oké, okay, dus de spaarrente hoeft, dus de spaarrente hoeft niet omhoog, zegt u? Nou, die zou daardoor dan wel wat omhoog gaan als er meer concurrentie is. Ja, meneer Van der Leek, hoef het u niet te vragen, geloof ik, wat er moet gebeuren voor de consumenten. Nou ja, ik ben ook voor meer concurrentie en voor een bankenunie, maar dat gaat nog heel erg lang duren als het überhaupt lukt. En ondertussen tijd moet echt die spaarrente omhoog. Ja, overstappen naar buitenlandse bank voor een spaarrekening was heel eenvoudig, zegt Erik Jan. Nu 3,3% op een gewone spaarrekening, laat hij weten op de NPO Radio 1 app. Het kan dus wel overstappen. Dat kan. Ik dank u beiden zeer. Casper De Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus Universiteit. En Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor Partij van de Arbeid GroenLinks. Geld of je leven. Ja, dan nu echt naar Mickey Mouse. Disney kennen we natuurlijk als het gigantische entertainmentbedrijf met films, parken en een eigen streamingsdienst. En dat doen ze niet onverdienstelijk hoor. Alleen animatiefilm Frozen bracht al een bizarre $1.3 miljard op. Nu richt het bedrijf zijn pijlen ook op de game-industrie. Disney investeert namelijk $1.5 miljard in het bedrijf Epic Games. Dat is de maker van de bekende videogame Fortnite. Discover a place where magic is epic. Klinkt niet eens als een echte Disney voice-over of zo. Dit is best wel is een beetje in de wereld van Fortnite al. Tom Wijman, games-analyst bij Newzoo. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kunt u eventjes 10 minuutjes zonder Fortnite? Oh. Ik denk dat dat me wel moet lukken, ja. Ja, dan gaan we even met elkaar praten namelijk. Voor die mensen die game niet kennen, hoe werkt dat? Fortnite is in principe een battle royale spel. Dat wil zeggen dat aan het begin van het spel worden 100 mensen gedropt op een eiland. En daar moeten ze dan op zoek naar onder andere wapens, maar ook spullen om zichzelf sterk te maken. En aan het einde van de rit is de bedoeling dat er één iemand overblijft en dat is dan de winnaar. Ja, ja, het is vrij aantrekkelijk spel. En ik vraag ook wel eens als ik het bij mij thuis op verschillende devices voorbij hoor komen van wat is het eigenlijk voor spel? Maar dat is blijkbaar altijd het verkeerde moment om dat te vragen. Want dan is het altijd ga weg pap en dan hoor ik alleen maar kill hem, kill hem, kill hem en dat soort teksten. Het is een soort van, als ik een dag zeg van wordt geen Fortnite gespeeld, heb ik echt oorlog thuis, dat. Oké, ja, het is enorm, het is een fenomeen. En dat is het eigenlijk al jaren, dat maakt het wel heel bijzonder. En het leent zich ook dus in het verleden al heel goed voor samenwerkingen met onder andere al Disney in het verleden, maar ook met Lego, met andere spellen. Het staat eigenlijk bol van samenwerkingen. In november hadden ze een update. Hadden ze een record aantal spelers in één dag. 44,7 miljoen mensen die dat spel toen speelden op één dag wereldwijd. Hoeveel geld is die game eigenlijk waard? Het bedrijf wat de game waard, Epic Games ja. Die doet meer dan Fortnite. Maar het bedrijf is in 2022 gevalueerd op 31,5 miljard. En nu dat Disney erin investeert, wordt dat ongetwijfeld nog meer. Het is nog steeds een privaat bedrijf. Het merendeel van de aandelen is in handen van de eigenaar. Dus exacte getallen heb ik niet, maar het gaat om ontzettend veel geld. En ja. Fortnite zelf zetten we het enkele meerdere miljarden per jaar om. Ja, dus niet zo gek dat Disney hier een belangetje in wil hebben in het bedrijf. Nee, zeker niet. Nee. En het is ook voor hun toekomst natuurlijk gaming. En wat betekent dit? Wat gaan we voor verandering zien? Gaan we inderdaad Mickey Mouse in Fortnite met een dikke gun zien lopen? Of, Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik denk inderdaad dat dat wel gaat gebeuren. Ik denk, nou, het is best wel tof. Want Disney heeft dus al samengewerkt met Fortnite in het verleden. En dat was dan met name wat je noemt skins. Skins betekent dat je je dan als kan presenteren als een karakter uit een Disney franchise. Oh ja. Meestal was dit Marvel en Star Wars, hè, want dat zijn natuurlijk ook allemaal Disney-merken. Dus dan kon je daar rondlopen als Luke Skywalker of iets dergelijks in Fortnite. Maar wat Fortnite nou het afgelopen jaar veel in heeft geïnvesteerd, is eigenlijk het opbouwen van het Fortnite-universum. Dus buiten dat spelmodus wat ik net beschreef, mm-hmm. hebben ze de barrières opengezet, zodat ook andere ontwikkelaars experience kunnen ontwikkelen binnen dat Fortnite-universum. En ik denk dat we daar heel veel van Disney nu kunnen gaan verwachten. Dus dat die echt, ja, eigenlijk games binnen Fortnite gaan bouwen. Ja, op die manier. Is games ook verre weg van streamingsdiensten en films en pretparken? Is games de tak waar het meeste geld wordt gemaakt? Nou, voor Disney verdient op het moment het meeste geld gewoon echt nog met pretparken. Oké. Okay. En verdient eigenlijk Disney's relatie met gaming is nogal ups en downs, zou ik zeggen. Ja, in 2016 hebben ze nog een hele afdeling die games produceerde gewoon gesloten, toch? Dat werkte niet. Ja, heel bijzonder. Want de studio die ze toen onder andere gesloten heeft, die is opgekocht door Warner Brothers. Die hebben nu vorig jaar Hogwarts Legacy gemaakt. En dat is dus het best verkochte spel van vorig jaar geweest. Dus er zit wel wat historie bij Disney. En dit is weer iets compleet nieuws wat ze gaan proberen. Ik denk wel een hele goede keuze, omdat ze dus gaan samenwerken met zo'n gerenommeerde maker. Ja. Maar ja, nu is games een heel klein onderdeel van Disney. Maar er zit natuurlijk heel veel in dat cross-media entertainment idee. Het brengen van die Disney-erkenbare franchises en karakters naar de gamingwereld. Dus het is dezelfde doelgroep. Daar zit heel veel aansluiting. Ja, maar het is zo'n bedrijf nooit alleen te doen om ons een beetje te plezieren als gamers. Het is all about the money, toch? Dus yes. Hoe en waar gaat Disney hier geld op maken? Ik denk dat ze allereerst geld gaan maken op het gebied van toch die karakters verkopen, die skins verkopen. Die mensen dus over het gehele Fortnite-universum kunnen gebruiken. Daarnaast denk ik ook dat ze nog wel wat andere manieren gaan bedenken om geld te verdienen binnen dat Fortnite-universum. Mm-hmm. Niet zozeer door echt spellen te verkopen, want dat is niet hoe dat businessmodel draait. Het is allemaal gratis om te free-to-play, gratis om te beginnen. En als je wilt geld wil uitgeven, dan kan dat door je karakter en hoe je jezelf presenteert eigenlijk aan te passen met op basis van die skins, op basis van extra wapens. Ja. Daar zal dat in blijven zitten, want ook Disney kan niet het businessmodel van Fortnite aanpassen. Nee, maar die twee horen toch helemaal niet bij elkaar, zou je zeggen, qua imago. Disney is toch alles behalve schieten en killen en weet ik veel wat allemaal. Ja, nee, klopt. En ik denk ook, het wordt een beetje gek om Frozen characters in Fortnite te zien rondrennen. Ja. Disney heeft ook Star Wars en Marvel en dergelijke als merken. En daar zit wel wat duidelijkere aansluiting in. Ja, ja. Maar ook Mickey Mouse. Ja, ik zou het wel verwachten. Het is ook een beetje het denk ik juist het wrijvende eraan of zo, dat het niet hoort. Oké, dat vinden ze. Ja, is daarmee ook commercieel een spannend iets wat ze doen, deze investering? Ik vind het niet zo super spannend. Ik denk dat het juist een hele logische investering is. Het is een veel minder spannende investering dan zelf iets proberen te doen voor Disney. Of is alles wat je in gaming doet tegenwoordig, is dat sowieso winstgevend? Want daar gaan bedragen in om. U zei er net al wat van. We kunnen er ons amper een voorstelling van maken. Maar ik begrijp dat u zegt van die hele game-industrie die gaat $200 miljard aantikken als soort bedrag wat erin omgaat. Ja, en dit is puur uit uitgeven van consumenten. Vorig jaar was dat 184 miljard. En met onze voorspelling wordt dat inderdaad 200 miljard binnen 3 jaar. Het is een enorme markt. Het is echt groter dan tv, film. Het is groter dan veel andere entertainmentvormen. En ook een markt inderdaad waarvoor een bedrijf als Disney heel veel geld te verdienen is. Het is niet meer zo dat alles wat je doet succesvol wordt. Dat was eigenlijk met name tijdens de pandemie zo. Ja. Want toen konden we niet zoveel anders dan gamen. Mm-hmm. Maar nog steeds, ja, het is enorm. We spelen heel veel mensen games, wordt enorm veel geld aan uitgegeven en enorm veel geld in verdiend. Want dat bedrag wat u net noemt, die 200 miljard die u verwacht, dat is alleen wat consumenten wereldwijd uitgeven aan het kopen van games. Ja, het kopen van games en dus wat we noemen in-game aankopen. Ja, die extra levens en weet ik veel wat. Precies. Allemaal. Of wat je in-game nog extra kan aankopen. Ja. Zit daar, want ik lees ook over massale ontslagen in de game-industrie. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, toch, als je dit soort bedragen zou horen? Ja, dat klopt. Maar dat zit hem in die pandemiejaren die best wel vreemd zijn geweest voor de gamewereld. Vooral, het is al vreemd om te zeggen dat eigenlijk die pandemie COVID goed is geweest voor gaming. Maar dat kwam omdat mensen konden niets anders. Dus gingen allemaal gamen. Wat dat heeft gezorgd is dat er heel veel geld beschikbaar was in de markt. Dat er heel veel projecten zijn goedgekeurd die in een normale marktomstandigheden eigenlijk niet goedgekeurd waren geweest. Mm-hmm. Dat er veel mensen zijn aangenomen en die bedrijven enorm zijn gegroeid in die jaren qua werknemers. Ja, en nu komen we daar in die gamesmarkt allemaal een beetje van terug. Dat wordt minder, er is minder succes, er wordt minder gegamed qua aantal uren. En daardoor zie je nu dat, hoewel als markt het nog steeds heel goed gaat en games nog steeds heel succesvol kunnen zijn, een hele hoop projecten worden afgeschaald. Ja, nu is dit geld of je leven. Nou, dat gelddeel dat zit wel goed in de game-industrie, als je het zo bekijkt. Maar dat levendeel, gaan we ooit nog zeggen van ja, er zit een enorme keerzijde aan die 200 miljard omzet? Want het leidt ook wel tot, verslavingen, et cetera, et cetera. Neemt die daar verantwoordelijkheid in? Mijn mening is dat nog niet genoeg gebeurt. Met name waar ik dan naar zou willen kijken, dan die groei en in-game aankopen en hoe dat vermarkt wordt, ook naar minderjarigen. Ja. Daar is de gamesindustrie heel afwachtend in. Ze kijken heel erg naar de Europese Unie, de wetgeving, et cetera, om te zeggen van nou, vertel ons maar wat we moeten doen. Ja. Ze zouden daar wel iets actiever een punt in kunnen geven van, nou ja, weet je, we geen. Er zitten een aantal dingen, en dan is echt een enorme rabbit hole waar we in kunnen gaan. Maar er zitten echt wel een aantal dingen waarin met psychologische spelletjes gewoon naar verslaving wordt gedaan. En niet eens zozeer dat mensen veel spelen, maar met name dat ze getriggerd worden om uit te blijven geven. Ja. Ja, daar zit wel een keerzijde aan dit succes. Oké, gaan we dan een volgende keer verder over praten. Ik dank u zeer, Tom Wijman, lead games analyst bij Nieuwzoo. Fijn dat u er was. Ik dank ook mijn andere gasten, Casper de Vries en Tom van der Lee. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. En wilt u nu niks missen, abonneer u dan op onze podcast Geld of Je Leven. Kunt u alle gesprekken van voorgaande uitzendingen nog eens terugluisteren. Hier zometeen Suzanne Bosman met Eén Vandaag. Ik wens u nog een heel fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op Kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Dus ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel.